Eta aste honetan ere aberri egunaren historiaz interesatuko gira zurekin Peio Etxeberri, egunon? Egunon? Beraz, giroa askina hasia baita espainol estatuan eta aldarrikapen abertzaleak garatzen baitira urteetan zehar, ez? 1925ko aberri egun berezia izanen dugu izpide gaurkoan. Bai, hori da, iragan behar da beraz apiriraren 21ean, urte hartan, eta aberri eguna, eta EAJak beti, berak du antolatzen lehen abertzaletasunaren lehen urte horietan, Iruñan, nahi du antolatu. Garai hartan, danik ere, aipatu dugu jonen astean arabaren kasua, hor nafar eskuinak abertzaletasuna nun bait, begi txarrez ikusten du, funtsan gaur egun bezala, eta espainol estadotik ere etortzen dira lehen debekuak edo debeku batzu. Beraz, aberri egun bat antolatzeko. Beraz, abertzaleak azpimarratzen dute ez dela gertakari politiko bat, baina kultural bat, aberri eguna, baina ez da aski, beraz, debekuen augean, aintzinean, ez da egiten, beraz, bazkoz. Beraz, akta berri bat antolatua da, hori da zinez garai hartako berezitasuna, ekainaren 15ean, baina hor ere berriz debekatua da. Beraz, azken finean, EAJak antolatzen du aberri egun bat edo zerbait deituko duena Eusko eguna, beraz ekainaren 29ean. Beraz, biztan dena ez da gertakari politikorik edo publikorik egiten, debekuak saiesteko. Eta ejan behar da, heldu den urtean gero, 76ean, hor ere, Espainiako gerla hasi aintzin. Beti numait presio batzuen aintzinean, EAJak gale egiten du jendeak, aberri eguna ospatzera herrika. Hala, eta ez du akta masibo edo nagusi bat egiten. Hor horretara ziarko da 26ko hauteskundeak baino lehenago zeda alderdi eskuindar eta katolikoa zegoela Espainiar gobernuan, eta gian debekoak hor zentzu horretan heldu ziren, bai. Gobernu horretatik. Gerla zibiletik landa, erbestean egiten dira aberriegunak? Bai, hala, biztan dena frankismoaren denboran ez dira egiten, ofizialki bederen lehen urteetan, eskual gobernuak erbestean dena, ospatuko ditu hainitza berriguna, bereziki eskualet etxeetan, eta nunbait mundu osoan, eta partikulazki Hego Amerikan. Aldiz, 1947 urtean, aberri egunakari, nunbait Bilbon elkarretaratze batzu, badira, nunbait antolatuko edo prestatzen dutenak greba orokor bat iragaren dena, beraz, maiatzaren lehinan. Hala, beraz, bigarren mundu gerlatik landa abiatzen dira berriz aldarrikapenak eta olako ekintzak, eta 1948an Euskal Gobernuak beti ospatzen du aberri egun bat Donibane Lohizunen, baina hegoaldean kujinak ezarriak dira hainbat tokitan, eta Radio San Sebastian irati frankista edo hala, poderaren menpe dena piratatua izanen da, eta Agirre lehendakariaren mezu bat zabaltzen da, beraz irati hortan edo frekuentzi hortan baita. Eta ondotik, frankismoak iraun zuen hamarkada luze horietan zehar, errepresio eta autoritarismo gogorreko garai hoietan, aberri egunek ez da ospatuko Euskal Herri barnean gutienez, salbuespen batekin, ez da Peio Etxeberri? Bai, hala, hori da, beraz, emeki gauzak gogortzen dira, egan behar da, 1973an, Jesus Maria Leizaola, beraz, lenda kari berriak, Parisetik, gutun bat plazaratzen duela, eta iparraldean, noski, eta hori ospatu dugu, joan den asteburuan, enbatak, beraz, iparraldeko lehen aberri eguna antolatzen du. Gero emeki, beraz, elgarretaratzeak hasten dira berriz, 1984ko martxoaren 30ean, eskualderdi eltzaleak beti dei bat luzatzen du aberri egun bat ospatzeko, beste alderdiak ere, hor lotzen dira, beraz, ezkerra bertzaleko militanteak adibidez, eta elgarretaratzea baketsua da eta egiten alda. Aldiz gero urte bat berantago, beti, edo berriz deitua da, Bergaran aldi untan, eta hor jende gutxi harri batzen da sartzea, beraz hirian zen da poliziak hiria inguratzen du. Hala, ejan behar da gero mila behatzeun ta hirurgoita seian, hor bi alderdi nagusiek, beraz EAJak deitzen du Gasteizen alde batetik, eta beste aldetik etak, eta erakundeak Irun endaian deitzen ditu jendeak, eta Irunen partikulazki poliziak tiro eginen du eta bi zauritu izanen dira, beraz abegikunaren egunean, beraz emeki errepresioa handitzen da, ejan behar da ere, adibidez, tentsio batzu badira Iparraldean, eta Maulen, adibidez, aberri eguna debekatua da, frantses gobernuak debekatzen du 92an hori, eta bukatzeko nunbait garai horrekin, 94an, bestean den eskual gobernuak, beti deitzen du aberri egun bat Gernikan, eta ejan behar da, Leizaola lehendakariak hor klandestinitatean parte hartuko duela egun hartan Gernikan, hala, miskat simbolikoa dena. Hai. Ara, bagarko zegina, heldu den astean, frankismoaren gainberaren garai horretan ez kokatuko gira, ezta? Hori da, hala, zenta gertatu dira beste gauza batzu geroztik. Ara, segituko dugu aberri egunaren kronologia hori egiten Peio Etxeberri estimatua, mil esker? Mil esker, zuri eta zuek.